Запрашаем паслухаць заключныя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Памёр. Гэта няпраўда, што людзі здаровыя, моцныя духам і целам паміраюць ад маральных пакут. Здаровы, дужы сялянскі арганізм Паўла Кабыцкага не надламалі і нават не аслабілі тыя некалькі гадоў, якія агністай маланкай або страшэннай бурай пранесліся над яго ціхім і роўным шляхам жыцця. Таго дня, калі так раптоўна закончылася гэта гісторыя, мінула ўжо шмат гадоў. Аднак і цяпер можна бачыць гэтага наднёманскага рыбака, які плыве ранкам у сваім чоўне па сярэбраных хвалях ракі насустрач ружомаву ў світанку або ўвечары пад хмары і змрок захаду. Калі пад сасновым борам ён выходзіць з чоўна на пясчаны бераг або прычальвае да вострава, пакрытага снежнай біллю гваздзікоў і лесам высокай дзіванны, часта побач з ім можна бачыць 10-гадовага хлопчыка з валасамі светлымі, як лён, і вялікімі чорнымі пад доўгімі вейкамі вачыма. Стары рыбак крыху згорбіўся, пасівеў. Ён заўсёды задумлівы, маўклівы. А хлопчык жвавы, смілы, румяны і няспынна шчабеча. Але адразу можна заўважыць, што паміж імі пануе згода і што ім разам добра. Часам, калі хлопчык надоўга знікае ў дзіванне, па рацэ разносіцца мужчынскі голас. «Хтавіян! А, хтавіян!» А з гушчару сцяблу, абвешаных вялікім калматым лісцем, званочкам звініць дзіцячы голас. «Ку-ку, татка! Ку-ку! Я тут!» Тады па суровых вуснах рыбака прабягае усмешка, і ён крычыць хлопчыку, каб той набраў вады ў гаршчок, куды яны кідаюць злоўленую рыбу. Праз некаторы час Актавіян з пукам белых гваздзікоў у руках выбякае з гушчару дзіванны, прысядае на беразе ракі і глядзіць, як наплывае ў гаршчок вада і звініць на ўвесь бераг. Голь, гуль, гуль, гуль. І відаць, што дзіця гэтае шчаслівае. Але што адчувае, аб чым думае ў часе сваіх вандровак па рацэ той, хто замяніў яму бацьку? Гэтага ніхто не ведае, бо ён ні з кім сваімі думкамі не дзеліцца. Людзі гавораць, што аб сваёй жонцы з дня яе пахавання Павел ні разу ні перад кім не ўспомніў, што як і некалі не шукае таварыства людзей, што так, як і даўней вясною, улетку і ўвосень, неба замяняе яму хату, а рака – жонку. Але ў доўгія зімовыя вечары акно нёманскага рыбака свіціцца бледным святлом лямпы, а хлопцы і дзяўчаты, якія ідуць на вечарніцы да кузлюкоў, чуюць за тым акенцам манатоннае, няспыннае, прыцішанае мармытанне. На стале ляжыць разгорнуты малітоўнік, а над ім сядзіць, нахіліўшыся, высокі сівы чалавек з наморшчаным ілбом і з цяжкасцю па складах ён вымаўляе доўгія словы, паволі чытае малітвы. Іншы кніжкі апрача гэтай Павел Кабыцкі дасюль не ведае і, напэўна, не будзе ведаць ніколі, бо ў мястэчку, куды ён возіць рыбу, ніякіх кніжак не прадаюць, а ўзяць іх у людзей яму вельмі цяжка. Затое гэтую кніжку ён прачытаў усю. Ад першай да апошняй старонкі тры разы. І цяпер пачаў чытаць чацвёрты. Дарэчы, апошнія 2-3 гады ў яго ўжо застаецца менш часу для чытання малітоўніка. Бо побач з ім часта ляжыць на стале разгорнуты стары буквар. Вельмі ўжо стары. Пажоклы, падзёрты, а над ім на высокім табурэце сядзіць Актавіян і, запусціўшы руку льняную кудзелю валасоў, мармыча. Ба! Ба! Бе! Е! Бе! Бе! О! Бу! Бо! Мінулай зімой ён ужо дайшоў да літары К, але за лета шмат з чаго, што вывучыў, забыў. І Павел загадаў яму пачаць зноў з літары Б. Актавіян мармыча даволі доўга, пасля кладзецца і засынае. А Павел на паўголаса пачынае чытаць малітоўнік. Нарэшце у акне рыбака гасне святло. Глыбока і спакойна спіць пад коўдрай снегу доўгі шэраг хат, што стаяць на краю высокага берага. Ніводзін жывы голас не парушае цішыні вясковай зімовай ночы. Толькі зрэдку забрэша сабака, або пачуецца спяванне пеўняў, прыглушанае сценамі хат. Затое ў гэтай цішыні выразней гучаць галасы прыроды. Часамі ледзяны волат мароз блукае па вёсцы. Злосны моцна стукае то адну, то ў другую хату, то здалёк, то бліжэй, ціха шчоўкае за вокнамі, сухім трэскам пахаджвае па агароджах. А ў іншыя ночы пад ціхі ўздымкі ветру прыходзіць адліга, і тады ледзяшы пад капяжом ціха і манатонна пляскаюцца і плачуць, а вецер шамаціць у дрэвах і таямнічы шэпт разбягаецца шырокі па сухім бадыллі агародаў. А часамі ночы бываюць гучныя, грозныя. У цёмных прасторах зрываюцца шалёныя ургі віхраў, паветры напаўняюцца кіпеннем і віскам усіх галасоў свету. Здаецца, што змагаюцца паміж сабой гіганцкія ядры, перуны, гарматныя стрэлы, грымоты, што з няспынным грукатам ляцяць з канца ў канец зямлі, выюць пад ударамі бізуноў зграі сабак. Крычаць катаваныя, плачуць і скардзяцца пакутнікі. І ўсё гэта напаўняе цёмныя прасторы пякельным шумам. Але не трывожыць людзей, якія спяць пад нізкімі стрэхамі, акрытымі снежнымі коўдрамі. І толькі калі мароз грукае, шчокае, трашчыць, калі ўздыхае, усхліпвае, шэпча адліга, і ў прасторах шалеюць вятры, пад адной з гэтых стрэх доўга не засынае адзін чалавек. На пасцелі спакойна спіць, прытуліўшыся да яго боку, дзіця. А ён углядаецца ў цемру і ўслухоўваецца ў галасы прыроды. І тады часта ў глыбокай цішыні, напоўненай толькі гэтымі галасамі, чуюцца частыя ўдары кулака ў моцнай цвёрдай грудзі і ўмольны гарачы шэпт: «Божа, злітуйся над ёю грэшнай! Божа, злітуйся над ёю грэшнай і няшчаснай!» Сябры, прагучалі заключныя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка